Maka juga alim ulama kita menasihatkan kepada kita lagi dan lagi untuk mengadakan di rumah kita setiap hari ada talim-talim fadhail. Juga di masjid pun kita adakan lagi talim fadhail. Maka dengan lagi dan lagi kita mendengarkan, membaca tentang hadis-hadis atau ayat-ayat Al-Quran tentang fadilah-fadilah amal dan anak kita bawa dalam talim di rumah bersama dengan istri kita. Maka dengan lagi dan lagi sering dan sering kita mendengarkan fadilah-fadilah amalan. Sehingga kita dan anak kita akan paham bahwa kebahagiaan, kejayaan bukan dalam kebendaan dunia, tapi dalam amal-amal yang telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Kemudian kita ceritakan lagi-lagi kepada anak kita cerita-cerita para sahabat dalam perjuangan mereka. Jangan kita perdengarkan, jangan diceritakan cerita pahlawan-pahlawan dunia yang pendusta tersebut, Gordon Flash, Superman, Batman. Itu semua adalah cerita yang bohong yang merusak akidah daripada anak kita. Pakistan de Lahore shehar hai. उसके हमारे एक दोस्त थे अब्दुल कादिर उसका नाम है उसने खुद ये किस्सा सुनाया उसने कहा पैसे वाला आदमी है उसने कहा एक रात मेरे घर में डाकू आ गए तो डाकू ने आके हमें जगाया हम उठे तो डाकू थे उनके पास पिस्तौल थी सारा असलाह था उन्होंने कहा आराम से खामोशी के साथ जितना पैसा और जितना जेवर है वो सारा निकाल के यहां पर रख दो Teman saya di Pakistan, di Lahore, namanya Abdul Qadir. Dia orang kaya, bercerita kepada saya bahwa saya satu malam datang perampok ke rumah kami. Kemudian kami pun dibangunkan semuanya. Dan pistol di tangan dia. Dia katakan, semua tenang, jangan ada yang ribut. Pokoknya semua harta, perhiasan, silahkan kepada saya di sini. Jangan berbuat apa-apa. Sebenarnya saya bilang, kita kita jitna zewar hai, inko bata do. और 2-3 lakh रुपए घर में पड़े थे वो निकाल के और जेवर निकाल के उनको दे दिया कि ये तुम ले लो मगर saya katakan kepada istri saya perhiasan yang kamu miliki begitu pula uang yang ada pada kita serahkan kepada ini pencuri maka diambil diserahkan pada dia jadi उनका को ले लिया maka perampok tadi pun mengambil तो कहते मेरा छोटा बेटा है वो ये सब कुछ देख रहा था dan ada saya memiliki anak kecil dia cuma melihat kejadian tersebut कहते उन डाकुओं के सामने मेरे बेटे ने मुझसे कहा कि अबू आप तो हमें कहते हैं कि जो बंदा रात को आयतुल कुर्सी पढ़ के सोए अल्लाह पाक इसकी हिफाजत करेंगे हमने तो आयतुल कुर्सी पढ़ी थी तो ये डाकू कैसे आ गए मका अना साहिब तभी सलाम ने सजा दिया अंदर सुनो ये बताने के बारे साया दे पंचम के लिए तभी दे कहता आया kamu bab ayah kan mengajarkan kepada kamu bahwa siapa yang membaca ayat kursi setiap malam tersebut maka akan dijagakan oleh Allah dan saya sudah baca itu ayat kursi kenapa ini maling datang ke rumah kita कहते हैं उस डाकू ने जब ये बात सुनी तो उस डाकू का चेहरा बिल्कुल बदल गया और उस डाकू ने वो पैसे और सोना देकर और मेरे बेटे ने गोद में उठा लिया उसको चूमा और अपनी जेब से 1000 रुपए उसको दिया और कहा ये तुम्हारा इनाम है और वो सबको छोड़ के और डाकू वापस चले गए मका तो पन चरिता दी दिया पुलिस ने मनगर का काटा काटा आना तय था दी dia pun lantas meletakkan kembali uang emas yang dia miliki kemudian dia ambil anak saya dia perlu dia cium anak saya tersebut bahkan dia keluarkan dari kantong dia uang 1000 rupiah dia katakan wahai anak ini hadiah buat kamu dan dia pun meninggalkan rumah dan tadi mendengar kata-kata anak saya mukanya berubah tetesan air mata keluar dari pandangan mata dan wajah dia tersebut jadi kalau Allah ki badai ko bayan karenge to Allah ki badai unke andar aayegi Jadi hari ini kalau lagi dan lagi kita bicarakan kebesaran Allah, maka itu kebesaran akan terpinjam di hati kita. Dan jika kita talim ke halka lalainya, itu isti murid rasul buzurgo, hamari andar amal sehoni ke yakin pahidah. Jadi itulah kalau kita lagi duduk dalam talim, maka nanti kebesaran atau manfaat daripada setiap amalan akan Allah tanamkan di hati kita. Jadi jika kita masalah pesh hoga, toh ham bajaya makhluk ke, ham nimaat ke terbetulnya bangga. Sehingga kalau terjadi permasalahan, problem datang, kita bukan pergi kepada makhluk, langsung salat dua rakaat menghadap kepada Allah.